wiary słowa sieje. Dopóki się tli tak długo, można mieć nadzieję. Dopóki się tli, nie sprzedajesz swoich bliskich za karierę. Mieć nadzieję. Dopóki się tli. Dopóki się tli. Dopóki się tli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Bye. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To była szwedzka grupa Gałpa w utworze Ra. Ja nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać swoje złote myśli, refleksje związane z życiem, ale też i propozycje muzyczne. To wszystko wysyłajcie Państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz przeniesiemy się do Krakowa, gdzie stonerowa grupa Stonerror zagra dla Państwa cover grupy Czerwone Gitary pod tytułem Pejzaż Miasta. Time. I pozostając, proszę Państwa, w tym niepokojącym klimacie, posłuchajmy równie niepokojących dźwięków stworzonych przez grupę Bauhaus w utworze, choć romantycznie brzmiącym, The Passion of Lovers. Tego głosu się, proszę Państwa, nie zapomina Justyna Święs i grupa The Dumplings w utworze Frank. Thank you. trójkowej aptece nocnej. Zawsze dbam o różnorodność gatunków. Przenieśmy się do trip-hopu, gdzie dla Państwa Kruder and Dorfmeister zagrają utwór East-West. Got a passion, got a passion. We've got a passion, got a passion. It's called peace, peace, peace. We've got a passion, got a passion. We've got a passion. It's called peace. It's called A my, proszę Państwa, przyspieszymy nieco tempo. Grupa Siku i utwór Petarda. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz przed Państwem grupa Prąg, która powstała po rozpadnięciu się grupy Słąż, co stało się zresztą na polskiej kaszubskiej wsi. Przed Państwem utwór pod tytułem Revanche Best Served Cold, czyli rewans najlepiej serwować na zimno. We'll be right back. Adres, na który możecie Państwo przysyłać wszystkie propozycje muzyczne, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl i zgodnie właśnie z tymi mailami, które od Państwa przychodzą, spodobała się grupa, polska grupa, która się nazywa Czechosłowakia, a dzisiaj posłuchamy utworu Upiory. Nawiążę, proszę Państwa, do soundtracku z filmu, gdzie walczą wilkołaki razem z wampirami, czyli grupa Type O Negative i Wolf Moon. A teraz po prostu zespół, a właściwie cały pakiet, bo dwa utwory, które polecą po sobie, zresztą będę oczywiście każdy poszczególnie zapowiadał. Najpierw leci grupa Bluszcz i utwór Lamparty. Jak ma być? Ona słucha Beastie Boys. dokładnie to. Nie lubi wokół siebie robić szumu, bo nie szuka takich typów jak ty na pewno już. Ona słucha Beastie Boys i pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie sztuka wokół siebie robi szumu, ty nie lubi kiedy mówi się jak ma być. Ona słucha Beastie Boys. Nie szuka takich typów jak ty na pewno. Odnosząc się, bo pojawia się wcześniej w tekście grupy Bluszcz, ona słucha Beastie Boys, więc przed państwem grupa Beastie Boys i instrumentalny utwór pod tytułem Multilateral Nuclear Disarmament. Jeden z najważniejszych zespołów, przynajmniej przełomu lat 80. i 90. Grupa, którą bardzo lubimy i często jej będziemy słuchać, przynajmniej do momentu, jak się nam nie znudzi, grupa Prodigy i Diesel Power. Track, dance missions, clubs like foes, we act by soul visions.

psychosis. Booms are meant to go for fire. My shards of ice, a paradise, a rich spice. It's radiating a glow. So let it flow, go, go. It's radiating a glow. So let it flow, come on, come on, go. Here's the boy, ain't got the best, you know your bum is where about.